بذار گریه کنم ایرانیا علی تکتا پریشون دلگیرم از دست خودم که چه ساده بودم دو دستی دل سادم و به دست تو داده بودم پریشون دلگیرم از دست خودم که چه حالی بودم فکر دستای پر تو دستای خالی بودم بذار گریه کنم تا که قلبم آروم بگیره آرزو دارم بمیره اون که تو دستاش دستاتو میگیره دستاتو میگیره بذار گریه کنم از تو خیلی کجاها که نرم بسه برگشته دعاها که نکن میدونم میدونی من تو رو میخواستم همه عشق و جوونیم و به باد میذاشتم میدونستی که جونم و میدم بسه ترزون روزگار بی وفا و تو بی وفا تر از اون کاش که اینم میفهمیدی رفتی بی تو سخته شب و روز و تنها این بی تو پر درده هنوز به یاد تو منم از یاد تو رفتم دوست دارم گفتن و تو ذهنم برگرد رفیقمونستم بودی تو لحظه های بی کسی حالا غریبم برات به داد من نمیرسی نفین من به راه اون کسی که دستاتو گرفت فاصله بین ما شد رفیق شبامو گرفت چرا چشاتو بستی و رفتی تو بی من شکستی قلبم و وقتی گفتی نه خودم که چه ساده بودم دو دستی دل سادم و به دست تو داده بودم پریشون دلگیرم از دست خودم که چه حالی بودم تو فکر دستای پر تو دستای خالی بودم بذار گریه کنم تا که قلبم کنم از تو خیلی ممنونم کاش نمیگفتی که مجنونم تا به همیشه پای تو میمونم پای تو میمونم بذار گریه کنم بذار گریه کنم آهنگ و تنظیم علی تکتا